Kowe ra bakal ngerti rasa ning ati iki, loro atiku iki ora ono sing ngerteni. Janji tak ucap wingi nanging ra ono bukti, rasa atiku iki nganti kepati-pati. Esuk esuk aku wis dandan rapi, nganggo minyak wangi rambut ini sungkat buri. Seneng ning ati ngapeli pujaan hati, kowe sing tak tersani nganti tekan mati. Dokos iki bakal tadi bukti, dosing iki sing tau nyekseni. Awet dewe tau ngelakoni ning pinggir dalan, sing tak butuh kepetengan rabu kokos kosan. Long fly. Long fly. Sampe Israel. Long fly. Sampe angel. Ngirimin teks geblung.